kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 16 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią zatwierdziła Bruksela. Sejm zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy o sytuacji w pasie przygranicznym. Polacy przegrywają z Węgrami w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Ma skutecznie powstrzymać hybrydowy atak reżimu Łukaszenki. Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej ruszy już w grudniu. Będzie budowana równocześnie na 4 odcinkach, a prace będą trwały 24 godziny na dobę. Wczoraj w MSWiA odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu koordynującego budowę zapory, która powstanie na odcinku 180 km. O szczegółach Karol Surówka. Konstrukcja będzie się składała z pionowych, 5-metrowych metalowych belek. Na górze rozciągnięty zostanie zwój drutu. Do tego dojdą zabezpieczenia elektroniczne, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Oczywiście będzie to zapora, która będzie naszpikowana elektroniką, czujnikami ruchu, kamerami termowizyjnymi, inną elektroniką, która sprawi, że Straż Graniczna będzie mogła niezwykle sprawnie działać na granicy. Prace mają być realizowane możliwie sprawnie, dlatego zaporę będzie budowało kilku wykonawców. Do przetargu zaproszonych zostanie 8 dużych firm z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Karol Surówka, Polskie Radio. Wczoraj Bruksela zatwierdziła 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią w budżecie na przyszły rok. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Sprawa jest pilna, bo wraz z końcem listopada kończy się wprowadzony na wniosek prezydenta stan wyjątkowy. Zdaniem wnioskodawców ustawa ma zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, a także umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. O szczegółach projektu mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jest między innymi mowa o tym, że Sejm popiera działania prowadzone na granicy i że wszystkie kluby z tym się zgadzają. Jest tak bardzo niekontrowersyjna, że jak mówię, przedstawiciele wszystkich klubów, którzy są w prezydium, zaakceptowali ten projekt. Sprawa ochrony granicy i kryzysu migracyjnego z pewnością będzie jednym z tematów wywiadu z wicepremierem i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim w Polskim Radiu 24. To lada chwila, początek wywiadu 7.06. Rozmowa także do zobaczenia i wysłuchania w formie wideo na stronie polskieradio24.pl. Brytyjski premier wzywa europejskich polityków, by jeszcze raz rozważyli kwestię budowy rurociągu Nord Stream 2 i deklaruje solidarność z Polską i Ukrainą. Jak co roku Boris Johnson przedstawił priorytety swojej dyplomacji. Kiedy nasi polscy przyjaciele poprosili nas o pomoc w uporaniu się ze sfabrykowanym kryzysem na ich granicy z Białorusią, zareagowaliśmy błyskawicznie. Mamy nadzieję, że nasi europejscy przyjaciele zdadzą sobie sprawę, że wkrótce staną przed wyborem albo przepuścić jeszcze więcej rosyjskiego gazu przez nowe, gigantyczne rurociągi, albo stanąć po stronie Ukrainy i opowiedzieć się po stronie pokoju i stabilności. Tymczasem niemiecki regulator dopuścił Ukrainę do procesu certyfikacji gazociągu. To proces niezbędny do uruchomienia gazociągu łączącego Rosję i Niemcy. Ukraiński operator Naftohaz wskazuje, że uruchomienie Nord Stream 2 będzie niezgodne z europejskim prawem. Pisarz i scenarzysta Andrzej Mularczyk, tłumacz i reżyser teatralny Antoni Libera oraz reporterka i pisarka Joanna Siedlecka to tegoroczni nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii Słowo. Nagrodę w tej dziedzinie przyzna Polska Agencja Prasowa. Jej prezes Wojciech Surmacz podkreślił, że nominowani pokazują swoim dorobkiem siłę słowa. Słowo może zdziałać dużo złego, ale może też zdziałać bardzo dużo dobrego i nasza kapituła, nasza kategoria to jest dowód na to, że my jakby dbamy o to słowo i doceniamy słowo, które czyni wiele dobra przede wszystkim i jest skuteczne dla Polski przede wszystkim. W kategorii muzyka nagrodę przyzna Polskie Radio, a w dziedzinie obrazu Telewizja Polska. Polacy zaliczają porażkę w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni przegrali w Warszawie z Węgrami 1-2. Gola dla Polski strzelił Karol Świderski. Strata punktów z Węgrami nie gwarantuje Polakom rozstawienia w barażach, a tym samym grozi starciem z takimi piłkarskimi potęgami jak Portugalia czy Szwecja. Trener Paulo Sousa przyznał po wczorajszym spotkaniu, że nikt w tym meczu nie był w najlepszej formie. Nie jestem typem trenera i osoby, która boi się brać odpowiedzialności za decyzje, które podejmuje. Wciąż więc twierdzę, że była duża szansa, żeby zrobić krok do przodu. Wczorajsza przegrana Polaków była pierwszą na Stadionie Narodowym od 8 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na południu kraju więcej słońca, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy kraju możliwe są opady mrzawki. Temperatura od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10-11 na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach i w Bieszczadach wiatr będzie dość silny. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 7 to poranna audycja, pora na Trójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Witamy Państwa, dzień dobry. Spędzamy razem czas do 8:45. We'll be right back. Proszę Państwa, przed nami zebra, a na niej piesi, którzy albo czytają wiadomości, albo rozmawiają przez telefon i niektórzy nie zwracają uwagi na to, co dzieje się wokół. Przepisy zabraniają korzystania z telefonu na przejściu, ale czy ich przestrzegamy? Bywa różnie. Pytanie, jak się zmobilizować? Technika do tej pory jest taka, że można zainstalować na przejściu taką mini kamerkę i takiego delikwenta czy delikwentkę, która właśnie na pasy z telefonem przy uchu, takie sygnały 150 decybeli, ryknięcie, raz, dwa, trzy, to nawet jak ma słuchawki w uszach, to usłyszy i w ten czas może by się ocknęła. Albo tak uskoczyłby ten pieszy. Jak poprawić bezpieczeństwo na przejściu i zmotywować nas wszystkich do tego, byśmy uważali? Ten temat, proszę Państwa, przed nami. Teraz w trójce Coldplay. Jakoś tak mi się kojarzy z iluminacjami świątecznymi, ale o tym także w tej godzinie. 7:10. She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Coldplay zbudował nastroje, zatem świąteczne iluminacje. Niedawno było Wszystkich Świętych, a dziś sklepy roją się od bombek, reniferów i elfów. Na szczęście na ulicach nie widać jeszcze świętych Mikołajów, ale przyjdzie i na nich czas. Bez czego sobie nie wyobrażamy świąt? Bez tej atmosfery świątecznej, bez

Przedświąteczna gorączka ogarnia już niektóre miasta, na przykład Kielce. Tam na ulicach powoli pojawiają się ozdoby. Miasto ozdobią iluminacje znane mieszkańcom Kielc z poprzednich lat. Warszawa też powoli szykuje się do świąt. Stołeczne ulice w pierwszy weekend grudnia znów rozświetlą ozdoby w stylu przedwojennym, a iluminacje będą energooszczędne. Podczas gdy niektórzy już wieszają bombki na latarniach, Kraków wciąż nie wie, kto udekoruje miasto. Rzeczywiście od naszego ogłoszenia co do firmy, która naszym zdaniem powinna realizować oświetlenie uliczne w Krakowie w tym roku, wpłynęło odwołanie firmy, której nie wybraliśmy, firmy, która była droższa. Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. My zwróciliśmy się z prośbą, by ta rozprawa została wyznaczona możliwie najszybciej. No z uwagi na to, że na razie jesteśmy wstrzymani, nie możemy montować oświetlenia ulicznego. Istnieje obawa, że Krajowa Izba Odwoławcza nie zdąży rozpatrzyć sprawy przed świętami. Nie wiadomo więc, czy krakowskie ozdoby w tym roku w ogóle rozświetlą miasto. Niektórym mieszkańcom to jednak nie przeszkadza. To oszczędność prądu, który przecież mocno zdrożał, mówi jedna z krakowianek. Myślę, że tak jak dla nas jest odczuwalne, dla mieszkańców tak samo dla budżetu miasta będzie, więc myślę, że nie są potrzebne, a na pewno mogłyby być troszkę skromniejsze. Czy jednak wszyscy ucieszą się, jeśli nie będzie ich wcale? Niektórzy chcieliby wręcz odwrotnego scenariusza w Krakowie. Jeszcze bogatszych ozdób. No fajnie było, gdyby to było tak jak w filmach, tak jak w Stanach, ale raczej to w Polsce nie jest możliwe. Jak to nie? Na naszej wsi wszystko jest możliwe, deklaruje sołtys Popowa, wsi w Lubuskiem. Popowo nazywane jest świątecznym Las Vegas. Ściągają tam co roku tłumy z Polski i z zagranicy, aby obejrzeć światełkowe szaleństwo, opowiada sołtys Tomasz Walczak. I dodaje, w tym roku mieszkańcy już powoli się szykują do świątecznego sezonu. Kupują lampki, bo wiem, rozmawiamy z mieszkańcami, którzy mówią, że zamawiali, niektórzy już mają. No jeszcze widzę, nikt tam po drabinach nie lata, ale czasu to później jest coraz mniej, jak się zacznie za późno, to potem są naprawdę, nie można zdążyć z tym wszystkim. Jest dużo do ubrania, dużo pracy jest przy tym, że mamy na wsi trochę takich wioskowych rzeczy do ubrania, to z Radą Sołecką ubieramy, jak ktoś przyjdzie, pomoże, bo wiadomo, że mieszkańcy swoje domy brały tam, co mogą, to ubierają sami, a tutaj na wsi to jest Rada Sołecka, no i sołtys oczywiście też. Trochę pobierać. I straż pożarna też, ochotnicza, też pomaga w ubieraniu. Niektórzy nas chwalą, no niektórzy mówią, że nie mamy na co pieniędzy wydawać, ale jak się nic nie robi, to nie ma kosztów. Jak się coś chce zrobić, żeby dobrze wyglądało, to zawsze trzeba jakieś ponieść koszty, także naprawdę warto. W Popowie mieszkańcy przystrajają swoje domy i ogrody, za to w miastach widać nowy trend. Na przykład w Tarnowie magistrat postanowił ozdobić miejski park. I to podobno w tym roku hit, dekorowanie terenów zielonych. A jak to wygląda w Państwa miejscowościach? Proszę dać znać, czy już coś widać. Nie będzie Last Christmas, ciągnik w Trójce. 22 minuty po siódmej. Czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Yeah.

I co, Marian? No i kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal za jedyne 888, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. A i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutina CA Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutina CA Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutina CA masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię. Ale że zostawiłaś Krzyśka? A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutina CA zostaje ze mną na zawsze. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Pramobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do 8. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. To już ostateczne dane. 6,8% tyle wyniosła inflacja w październiku, porównując z tym samym miesiącem rok temu. Taki odczyt ostatecznie potwierdził Główny Urząd Statystyczny. A to jeszcze nie koniec wzrostów, prognozuje Piotr Bartkiewicz z banku Pekao S.A. Wydaje nam się, że już w danych listopadowych zobaczymy siódemkę z przodu. Poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, same paliwa prawdopodobnie wystarczą, żeby to przepchnąć tą inflację powyżej 7%. I na przełomie roku, prawdopodobnie w styczniu, zobaczymy odczyt rzędu 8%. Może troszkę wyżej. Tutaj niepewność jest gigantyczna, ale trzeba pamiętać, że nie wszystko jeszcze w tej inflacji zobaczyliśmy. Ceny żywności dopiero się rozkręcają. W październiku, porównując z poprzednim miesiącem, do wzrostu cen najbardziej przyłożyły się ceny mieszkań, transportu, żywności oraz odzieży i obuwia. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego już ponad 70% cen rośnie powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5%. Jak radzić sobie z galopującą inflacją? Radził na naszej antenie publicysta ekonomiczny Maciej Samcik. Jeśli możemy trochę mniej tankować paliwa, no to na pewno nasz budżet stosunkowo dużo na tym zaoszczędzi, bo wzrost paliwa w ciągu ostatniego roku to jest ponad 30%. Wzrost cen energii ponad 10%, więc jeśli znajdziemy tańszego dostawcę prądu, to jesteśmy w stanie zneutralizować sobie podwyżki cen. No ale szczerze mówiąc, najwięcej można zaoszczędzić na tym, co kupujemy codziennie w sklepach. Czas wysokiej inflacji to jest czas, w którym zwiększa się różnica między sklepami tanimi nimi, a drugimi. Dla osób, które mają większe oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, warto zastanowić się nad obligacjami indeksowanymi inflacją i w ramach dywersyfikacji zakupem walut. Sprawdźmy więc, ile kosztują teraz najważniejsze pary walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,41, euro 4,64, brytyjski funt już 5,48, a dolar 4,08 zł. Na warszawskiej giełdzie spadki. Indeks WIG20 osunął się o 0,98%. To już piąta spadkowa sesja dla warszawskiego parkietu. Pikowały przede wszystkim spółki surowcowe i paliwowe. Te drugie traciły po nieoficjalnych informacjach, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej zostaną ograniczone zyski spółek właśnie z tej branży. Kolejne informacje ekonomiczne na naszej antenie o 13.45. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Muzyka. Przed nami, zwłaszcza na południu kraju, pogodny dzień, ale teraz w wielu miejscach mogą utrzymywać się mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Jeśli chodzi o opady, to na północy mrzawka. Temperatura od 4 do 11 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach i w Bieszadach wiatr będzie dość silny. Trójka. Program trzeci. A propos iluminacji świątecznych? Ja bym proponował robić tak może na Mikołaja, albo szybciej referendum na przykład w mieście. W Watelu. W tym roku mamy prąd droższy o 40%. Na oświetlenie lampek choinkowych na całe miasto pójdzie 5 milionów złotych z twoich podatków. Zgadzasz się czy nie? I sprawa rozwiązana byłaby. Albo na przykład inne pytanie, czy iluminacja powinna działać co drugi dzień i wtedy jakoś by się wyrównało. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp. Słowem uznania wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jest. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło przed momentem, 22 minuty pozostały do godziny 8. O mecz pytałem państwa po godzinie 6. Ciekaw jestem, jakie wrażenia po. Jak państwo oceniają formę biało-czerwonych? Może to był wypadek przy pracy? Kto wie? Adam Malecki za chwilę opowie o szczegółach, jeśli chodzi o wczorajsze wieczorne spotkanie biało-czerwonych z Węgrami. You can read. You can't grab it. You can't hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no. You can't connect it. You know it's you wherever go. You know what it is. A dyskotek mogło być wczoraj, ale nie było. Reprezentacja Polski rozczarowała i na zakończenie eliminacji do katarskiego mundialu przegrała z Węgrami. Przyczyny i konsekwencje tej porażki wziął pod lupę Adam Malecki, który spotkanie na PGE Narodowym oglądał na żywo. Stadion Narodowy pozostawał niezdobyty przez 2812 dni. Do wczoraj Polacy przegrali niezwykle ważny mecz z Węgrami 1-2. Blisko 57 tysięcy kibiców przybyłoby świętować, ale po meczu wygwizdali drużynę, która mocno skomplikowała swoją sytuację w kontekście rozstawienia w barażach. A miało być tak pięknie. A tak to możemy tylko żałować, mówi były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Martwi to, że przegrywamy tak naprawdę pierwszy mecz o punkty na Narodowym. To była nasza twierdza, którą nikomu nie oddaliśmy, nawet Anglikom, Niemcom nie oddaliśmy, mistrzom świata. Przyjeżdżają Węgrzy, którzy są zdziesiątkowani kontuzjami, chorobami i co najbardziej boli, to oni pokazują, że są po prostu lepsi piłkarsko, bo wygrał lepszy po prostu zespół piłkarsko. Nie wiem, czy zespół był przemotywowany, czy Paulo Sousa nie przekombinował. Rzeczywistości nie próbował koloryzować selekcjoner Paulo Sousa. It was important match with direction to play home. To był dla mnie bardzo ważny mecz. Bardzo ważny, byśmy w pierwszym meczu barażowym zagrali w naszym domu. Bo to bardzo istotne, by grać przed kibicami, którzy nas niosą, którzy wierzą w nas. Jednak drużyna zagrała bardziej sercem niż głową. Nie byliśmy drużyną, którą mogliśmy być. Nikt nie osiągnął odpowiedniego poziomu. Nikt z nas nie był w formie. I tutaj mam na myśli też siebie. Wszyscy zawaliliśmy. Oczywiście odpowiedzialność rozkłada się na całą drużynę. Jednak oczy całego stadionu zwrócone były na Matiego Kasia. Zagrał naprawdę słaby mecz i został zmieniony w przerwie, mówi komentator meczów reprezentacji Robert Podoliński. Bardzo słabe spotkanie z bardzo brzydkim faulem, który mi się na Soloju bardzo nie podobał. Atak od tyłu na żółtą kartkę. Bardzo chciał, ja zrzucam to na karb tej chęci, tej tremy. No pierwszy raz zaśpiewał hymn, pierwszy raz zagrał. Na pewno bardzo ciekawy piłkarz, w klubie pokazał, ale ja wolę przed chwaleniem zweryfikować boisko, bo to chyba będzie odpowiedź, na ile to jest gracz przydatny. Umiejętności bardzo duże, potencjał bardzo duży. Czekam na przełożenie na boisku, bo spodziewałem się po prostu więcej. A oto tweet, którego napisał po meczu Matty Cash. Spełniło się marzenie o rozpoczęciu mojego pierwszego meczu i zaśpiewaniu hymnu, ale wszyscy jesteśmy rozczarowani wynikiem. Dziękuję za wsparcie, które kochałem w każdej minucie. Z każdą kolejną minutą stawało się jasne, po raz kolejny, że bez Roberta Lewandowskiego reprezentacja traci bardzo wiele, a może i wszystko. On powoduje to, że cała reszta 20-30% więcej od siebie daje na tym boisku. Tutaj nie było lidera. Zawsze na boisku potrzeba kogoś, kto w trudnym momencie weźmie odpowiedzialność za grę na siebie. Będzie w stanie zmobilizować kolegów, jakąś reprymendę sprzedać i tak dalej. Tu było 11 zawodników, którzy biegali każdy sobie. Nie było Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka. Oni na baraże wrócą. Zabraknie za to Mateusza Klicha, który wczoraj zebrał głupią żółtą kartkę. A to strata, bo uważam, że Mateusz w dobrej formie tej reprezentacji jest bardzo, bardzo potrzebny, jeśli chodzi o tą konstrukcję środka pola. No zobacz. Czekamy teraz na te mecze barażowe i to będzie na dobrą sprawę weryfikacja tych eliminacji trenera Sousy. Polacy w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc zajmują 6. miejsce. Ostatnie dające rozstawienie i muszą czekać na rozstrzygnięcia w dzisiejszych meczach. Do utraty rozstawienia wystarczy, że Walia zremisuje lub wygra z Belgią, lub Turcja pokona Czarnogórę. Czekamy, zobaczymy. Pewne jest to, że pod koniec marca Polacy w barażach zagrają. Warszawa, Adam Malecki. Spokojny Adam Malecki, a pan trener wczoraj się zdenerwował, krzyczał do zawodników, próbował ze wszystkich sił, tylko co się stało? Chciałbym powiedzieć, że zlekceważyli przeciwnika, uważali, że jest bardzo słaby. No i to się zemściło. Nigdy nie wolno lekceważyć przeciwników. Może drużyna miała gorszy dzień. Wczoraj w Warszawie pogoda była nie najlepsza. Może zbyt niskie ciśnienie albo zbyt śliska murawa. No sam nie wiem. 14 minut do 8. Smutek po przegranej. Konsekwencje są takie, że teraz wiele niestety od nas nie zależy. Wczoraj zaskoczony byłem tym, że pan Robert siedział na ławce i całe spotkanie obserwował. Państwo szukają także przyczyn, co mogło pójść nie tak. Dla kogo pracuje Souza? Najważniejszy mecz, żeby wejść w baraże, on wystawia najsłabsze drużyny. No właśnie, może to był powód, może Lewandowski by troszkę onieśmielił przeciwnika i Węgrzy, chociaż może remis gdyby był, no ale nic, proszę państwa, no jest 2-1, taki wynik wczoraj, no tak, to jest ten powód, dla którego ja mam dystans, dosyć duży dystans do piłki, albo wolę nie oglądać, bo mnie to za dużo emocji kosztuje. Tak sobie myślę, że nie jestem do końca kibicem, ale kiedy takie spotkania trwają, no to wtedy rzeczywiście serce bije szybciej. Jest mnóstwo emocji. Proszę państwa, przed nami także kolejne tematy, ale to już po godzinie 8. Między innymi zajmiemy się tym, co dzieje się na przejściach dla pieszych. Teraz pieszy może sobie swobodnie wchodzić na przejście. To już nie jest tak, że najpierw musi sprawdzić, a później ktoś może powiedzieć, że wtargnął i doszło do wypadku, ale także obowiązki po stronie pieszego, na przykład zakaz korzystania z telefonu. Młodzi ludzie nie zwracają uwagi na to, jak przechodzą i no właśnie przechodzą z telefonem w dłoni. Tak jak ty? Dokładnie. A zwróciłabyś uwagę na ten znak, gdybym o tym nie powiedział? Pewnie tak, bo widziałam o tym w internecie. Ten przepis obowiązuje, ale na razie z egzekucją trudno, tak żeby go przestrzegać. Może państwo mają jakieś pomysły, żeby ułatwić nam wszystkim sytuację, tak byśmy byli bardziej skupieni, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo. 8 minut do 8. Nowy dzień, znów głuche ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę. Wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę. Ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła. Nowy dzień, dziś milkną ślady. Mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Wracam między dniem i świtem. Choćbym chciał, ta noc nie zniknie. Odpuszczam, milknę. Ta noc nie zniknie, bo ja biegnę wam oku, myśląc, że znam drogę, choć długą mi słony smak. Na koniec cel mój widzę, cel mój widzę. Odkrywam karty powoli sam, wierząc, że mogę przychytrzyć czas. Na koniec szum mnie milknie, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce. Upadam bez szans, wariuję i tańczę, jak posąg ze szkła w ostatniej walce. Upadam bez szans, jak posąg ze szkła, jak posąg ze szkła.